إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi delu ci wat ci tawfiq borom bi azza wa jalla ci sunu dars tawhid bi ñi amal ci sunu tere bobu di sharh al usul al thalatha bu a sheikh al allama salih al fawzan hafidhahu allah ta'ala mu melni sunu bind bi wessu borom tere bi mi ngi dikkoon di gëna indi ay firnde ak ay tektal ci li nga xamanteni ni mooy tarbiya boobe nga xam ne sunu borom jalla wa ala daf koy tarbiya jaamam te muy at tarbiya al kamila maanaam yar bi nga xam ni mooy yar bu mat bi nga xam ni yar la boo xam ni dafa lamboo mboolem rek mboolem li nga xamanteni ni lu doomu aadama aajo wala ci dundam ma ngok gannaaw ba ko sunu borom bindee mboolem yi muy aajo woo rek lu direct ak lu indirect ma ngok lu mu aajo woo léegi-léegi ak lu mu aajo woo ca kanam mboolem loolu sunu borom jalla wa ala mom moy ki nga xamni mo koy assurer doomu adama bu ko defee loolu borom téré bi daf ci bëgg génne njàngale mu am solo mooy defar pas-pasu nit ki bañu ba mu bañ a nekk esclave mbindeef ni moom waaw ba mu bañ a nekk esclave mbindeef ni moom waaye mu des di nekk jaam ñeel boromam bi ko bind ci lan ci xolam mu am ci pas-pas bu dëgër pas-pas bu wér boo xam ni dengi-deng ak sikki-sàkka ay dut ak lënt-lënt du ko jege ci ne dundam maanaam création moom doomu aadama bind biñ ko bind ba ca deewam ak la nekk ca gannaaw loolu yépp ki ko yore di ko doxal ki ci am kattan ki ci am mën-mën ki ko peeg ki ko yore kenn la du ñaar du ñett te kenn kooku du mbindeef ni moom waaye mooy borom mbindeef yi bu ko defee jullit bi na fexe ba pas-pas boobu nekk ci xolam di pas-pas bu dëgër ba buy wax waxam dëppoog pas-pas boobee nekk ci xolam waaye tamit buy jëf jëf ja dëppoog pas-pas boobee nekk ci xolam ndax léegoo-léeg nga gis ci jullit ñi ku le na waa man kat gëm naa yàlla wërsëg yàllaa ko yor waaye nag gis nga ko waaye nag jamono ji moom daa doy waar il faut ngay nangam ak nangam su fekkee da nga ne gëm nga yàlla wóolu nga yàlla su fekkee da nga ne gëm nga yàlla wóolu nga yàlla doyloo nga ko dëggantaan gis nga ko kon waratoo jël sa xol bi di ko wéer ci leneen waratoo jël sa xol di ko wéer ci leneen ma ngok loolu nag tekkiwul ne doo dox ci ay sabab masalan tey ki nga xam ni dafa bëgg njaboot dina dox ci sabab yoo xam ni ca lay amee njaboot te ci sabab yooyu bokk na ci mu wut soxna samp kër ak yu demee noonu yooyu ay sabab la wóolu yàlla tekkiwul ne yow doo jàpp ci ay sabab déedéet tekkiwul loolu ma ngoog manam wolu yalla namuy teude moy da ngay nek ko xamni ci sa xol bi daf cey deugar lol wéru bi nga wéru ci yalla waaw wéru bi nga wéru ci yalla yenen mbir yi nga xamni minde fi jël nañ ko wér ci sen xol di ci sukkasndiko di ci tasu am di tasu ci ay barké ak raay ak diwo yu demé noné yoyé yow sa xol du ci incliné wu ba ci sukkandiko sa xol du ci incliné wu ba ci sukkandiko waye sa xol mom mi ngi incliné wu mi ngi womatu ñeel yalla nga jog nak dox ci sabab yi nga xamni ay sabab yu bax ndax sabab yi dafa am ñaari façon sabab dafa am sabab bu bax moy sabab yi nga xamanteni ni yalla yombalal nako jaamam yi te nangul len ko nanguk sharia mu am ay sabab yo xamne sabab yu baxul la moy sabab yi nga xamanteni ni sunu borom indi na ca téré téré go xamne mo nga bawo ca sharia manam ki bëgg njabot ki bëgg ay doom ma ngok wax nañ légui né day wuti soxna samp kër mais amna ko xamanteni ni amna ay doom amna ay doom té amut soxna demul jakkaja déggul ay al khairi té pourtant mé ngeek ay doom yu ko wër n'est-ce pas kon ñaar ñi ku ci nek def nga sabab ki dem na jakkaja ñu may ko soxna kele demut jakkaja té mi ngeek ay doom gis nga mango yor jigen jo xamanteni ni lekele di am ci mom lay am ci mom te demut jakkaja kon ki dafa jaar ci sabab bu dagan kele jaar ci sabab bo xamni daganul ndax dafa njaalo gis nga sabab yi non la mel mango sabab yi non la mel legole nak yu melni da fay jaxaso ci nit ñi manam ki nga xamanteni ni da fay ñew wut ay xarfa xufa man ngay deg suñu rew mi nan xarfa xufa mom xawma kuko xuwul kuko gemul xawma xarfa xufa ne la fuf ha maniko gis nga bula bes bu de ñewé de bu ñewé yow ak xarfa xufa yep lay bolé ne fuf an sa mam an sa mamati mam ana ay xarfa xufam de neena len fuf c'est-à-dire ben instant man damay poser une question lan motax nit ñi di incliner wu ci ay façon wax yo xamanteni ni ay wax la yo xamanteni boko deglo nga analyser ko bêtise kessé la ñu incliner ci wax yoyu jël ko def ko aqida mu melni alquran mu gëna for sax alquran ci ñom da ngay ñew wax nit ñi waxu yalla mu ne la waye nak xarfa xufa boko neewul ni mu ne la fuf te waxu yalla nga ko wax kon xarfa xufa gogu mo gëna deugër ci xolam mom xarfa xufa la gëm xarfa xufa moy yallaam bi mu yaakar moy yallaam bi mu wolu te pourtant xarfa xufa binduko xarfa xufa création la digënté doomu adama ak jinné yefi jinné la lolu yefi jinné la yefi sheytaane la yefi iblis la yefi franc-maçon la yefi satanique la gis nga lolu c'est satanique yefi iblis la gis nga lolu mais xol nit ñi niñ ko gëmé bayi fi ayatul kursi bayi fi ayatul kursi da ngay jangal nit ayatul kursi sax mu xép ko xarfa xufa yi la gëna wolu bayi fi qul huwallahu ahad bayi fi qul a'udhu birabbil falaq باي في قل أعوذ برب الناس باي في بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم باي في أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ييب مو واتي كوفي تي دي ياغا خامني مو جيغي سي سونو بوروم دي القران دي جانغالي يونت بي مونيكو في نيوك دي لا واخ واخي خرف خوف دي لا واخ واخي خرف خوف داما ني خرف خوف بو مونونا ديف خوف bu mëna def ko kon tubab bi du ñew japp suñu mam yi def len ay jam bobu ana sen xarfa xufa yi hmm xarfa xufa bu mënone def fuf kon dina def fuf degol wala det ndax degol ak mbokam ñewuñu fi ak ñom feder ba coloniser ñu pendant des années ba légui ñi ngi fi di joy nan français fa nan touba bi nangam ak nangam batay ñi ngi koy joy ana xarfa xufay hmm ngok c'est que dafa di nit ki bu amul pass pass bu deuguer ci yalla sheytane da koy meuna feuketal sheytane da koy nogot gis nga yoy ngay gis ci xarfa xufay nogotu sheytane la انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون شيطان موم مولن دي تيتلو دي لن رغالو سي اي غاو دا دي بورومي نانغام لا بورومي خرف خوفا لا بورومي نانغام فك لامو يوت جيفلنتك اي جين كيب لا يوت موتاخ نك بوروم تيري بي غيسغي يموي جانغالي ني امنا نيوم ارانجي وول parce que yi tay bu fekkonté ni société bi pinch mi jang nañ li ba mu li wër ci sen xol ñukoy doxé amna ñu xam dinañ wuti benen liggéey ah waw benen liggéey lañu wuti mais yeen ñaata yon ngeen di gis ci écran yi ñu wan leen ko ci ay vidéo nit ku ñu invité muy woté wo ak cëriñ di woté wo ak xam xam nan dama yor xam xamu zahir ak batin waaw man damay ñaana laté dama yori nangam dama yori talibé ñu laj ko ci alquran xana lu mbon bon bon bon buñ la né kamil bi ñaata sar la xana war nga mëna wax ñaata sar la mu nan ay 83 sar ak 88 sar koku xamna alquran hmm hmm ñu melni ñooñu li téré bi di jàngalé arrangé wu len téré bi li muy jàngalé amna xamné arrangé wu len parce que téré bi da fay libérer doomu adama dalay libérer day dag chaîne yi nga xamanteni ni ay chaîne ñam la yo xamanteni ni ay gëm gëm ju yaq ci lañ la ko galé téré bi wuñé défar sa gëm gëm défar sa pass pass chaîne yoy day dag cien yoy day dag motax gañu buguñu jangale diina mu leer buguñu ko waw buguñu jangale diina bu leer ñom dal nay leundum rek bu ko defé xarfa xufay di jaaralale ci suuf waw ñu naan machallah machallah ci kaw rek te fekk le ci suuf yeb ay xarfa xufa la magok le ci suuf yeb ay projectile ay matériaux iblis la magok matériaux iblis la ay bagasi iblis c'est maçonnique, c'est satanique. Wata day wa nga gis gaay nan franc-maçon franc-maçon tay yow yaangi ci rite maçonnique yaangi def ay rite da nga adhéré wul rek ci ben loge yag na len wax ne franc-maçon dafa am franc-maçon yo xamanteni ni dañuy dundu par groupe mais amna franc-maçon yo xamanteni ni ay franc-maçon solitaire lañ way c'est des franc-maçons solitaires parce que ñi ngi def les mêmes rites yi maçon yi def ci seni loge yes nga bango parce que c'est le même dénominateur jinne yi la bu ko defé borom téré bi kon tombe bobu mu indi tombe bu am solo la ndax da fay yar nit ki da fay défar paspasam mango da fay briser chaîne yi nga xamanteni ni ay chaîne la yu satanique yo xamanteni ngeum ngeum bu yaqku sikki saka ak ay doute mo taxone mu gallu ci kawam mo taxone sheytane am ci mom accès gis nga ko mo taxone sheytane am ci mom emprise bu ko defé borom téré bi lam lay jangal lolou da fay briser lolou daf koy détruire daf koy dindi bam set wicc nga libéré wu bu ko defé mu ne la kon lepp lo xamni mi ngi ci kaw suuf kullu ma ala wajhi al-ard min al-awalim al-adamiyya wal-hayawaniyya mangok alam البر والبحر من أكبر مخلوق إلى أصغر مخلوق في البر والبحر كلها تتغذى بنعمه ورزقه من مبولم لنك تسوف موندي موندو دومو آدم أك موندو ملاي موي أني موي موندو بيغا حمنتني موي موندو لن جيريجي أك جاوجي جيجي mbindef bi gëna reey ba gëna tuuti lolé lepp ña ngay xewlo ña ngay dundé ci xewlu borom bi ak wërsegam sunu borom néna amman hadha allazi yarzuqukum in amsaka rizqah gis nga ko ana ki nga xamanteni ni mom mo leen di wërsegal tay bu tey woon wërsegam kan mo ñuy wërsegal sunu borom ay bu tey woon wërsegam من وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها يعلم مستقرها ومستودعها أمول بين دابة بوي دكت كوسوف لدول نورسغم مغا فبرم بتبارك وتعالى سنو برم مويك يور وسغم موم سنو برم خمنا برب بنغا خمني موي دالو آيام أك برب بنغا خمين تني ني موي برب بموي ديم دي ديلوسي أك أحوالي كوريم من سنو برم نوات وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم أنا نياتا دابا لسنو بروم نك كيغا خامني مو يور سين ورسك نيوم يورو ني سين ورسكو بوب ناخ بيغي ديك في داغا اندالي يو اي كيسو خالصك ورس يلا توب بيغي جودو اندالي ودار سنو بروم مو جاباندال ليب كون سنو بروم موي كي يور مبيري كون kalen di wërsegal moy Allah du me du yeen yeney wërsegal sen bop kon Yalla moy wërsegal ñeneen yi di len wërsegal yeen moy ki nga xamni moy borom deg deg bu mata bi as-sami' al-alim gis nga ko yoy dafa bok ci buntu bo mo buntu moy buntu asma wa sifat as-sami' al-alim borom deg deg bi nga xamanteni ni dara du ko recc borom xam xam bi nga xamni dafa pek lepp lepp la xam mangok la nekkon li nekk li waja nek li nekul su nekkon nu muy nekke lepp la xam mom borom bi jalla wala mango muné hada huwa ar-rabb muné kon ki moy borom mango ki nak moy borom jami waye ko xamanteni dina baye fi jami nu muy nekke borom jami mango ki moy borom jami muné zalikumullahu rabbukum fa'buduhu muné ko ke kon ki yor li lepp moy Allah mango rabbukum moy sen borom moy kilen mom kon nak bu ngeen di jam fa'buduhu jamu len kilen mom bu ngeen di julli julli len ko bu ngeen di ñaan ñaan len ko ku fi baye yalla ñaan kenen yaangi ci bokale wat xettaliku dimbaniku wakirlu jebbalu yi yep ay xetu jamu la de nga aya bi zalikumullahu ko kede moy Allah rabbukum sen borom mo len mom ay jamam gen fa'buduhu jamu len ko kon aya ba lum la digal nga jamu Allah mi nga xamni moy sa rabb kenen ko jamu du Allah du sa rabb aya bi aya bu magla aya bu am solo la ndax daf lay etablirel li nga xamanteni ni mom moy andugo Allah ak rabb and fa am solo lol mangok dafa am solo lol motax fexel ba boy jaamu na nga jaamu yalla mangok ndax leneen lo jeur rek ci xetu jaamu yi defal ko lolou rek yalla wo nga lolou manam lolou jox nga ko statut wu yalla pour yow ñel la motax kon ñaan yi nañi ñaan yalla kesse te bayyi bammel yi ñi ñaan sunu rew mi nak mom eppal mo fi yaq lu ne eppal mo fi yaq lu ne bammel ken duko ñaan ki ñu sun ci bammel ken duko ñaan koku deena munula deg munula gis munula nangam na munulula dara am watun ghayru ahya bako alquran waxe lepp jeex mais sunu rew mi dafa melni waxe alquran dessa nañ ko gem dañ ci am sikki saka waxi naxa sa xam dañ yi def ci mbedd mi yoy lañ gëna jox importance da ngay gis ku fi bayyi lu yonent bi jangale di def yu doy war da ne ko wayo señ bi li foko jele munala ben goor munula wax sax turu ki koko jox way ben goor gu bax mako joxol mais goor gu bax gogo dafa meuna dafa gëna meuna bax yonent bi mais goor gu bax gogo nax dafa gëna meuna goré yonent bi dafa gëna nek yonenti bi goru yalla ba nga fi bayyi li yonenti bi jangale nan gennu gor gu bax li ñun sunu febar la dañu am jafé jafé manam sunu digënté ak alquran dal ak jangale yonenti bi amna ay barrage amna ay blocage yu ci nek wa lool nak faawu ñu tijji ko dindi ko mangok pour mën deugantane taxaw ci li nga xamni mom lañu borom bi jalla wala sant bu ko defé ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi jalla wala mu defal ñu tawfik defal len ko nañu jang nak nañu jang suñu jangé rek dañu yewu amul jafé jafé dara compliqué wul dara metti wul dara jafé wul il suffit que ñu jang waaw il suffit que ñu jang mangok ndax sunu bo xolé bo len xolé bëgg nañ diiné bëgg nañ yalla mangok mais seulement peut-être amagu ñu deugantane manam ben mécanisme bo xamni dalen di tek ci norme yi pour deugantane ñu ñom ñu mëna bénéficier wu ci li yalla indi bénéficier wu bu baax ci li yonent bi jangalé fofu dal mom fala jafé jafé bi nek lool nak da fay laaj touti fouteeku jël sa temps bolé ci ñang jangum diina nga jël sa temps bolé ko ci waaw comme li nga xamanteni ni mom moy sa ndek sa agnak rew même boudé 15 minutes par jour nga fexé loolu bolé ko ci jang sa diina lolu dafa am solo lol parce que jang kep mo meuna libérer gaay ñi nga xamni ay activiste lañ dañ nan seul la lutte libère ñom lan moy lutte ci ñom moy sanni xéer ci mbéd bi après police jappaleen yobuleen kassoba ñom pour ñom ñi ngi lutter activiste nek Sénégal panafricain yek ki kin yek ñi tuddé seen bop ay kin wak affaire yoy mais buñ amé xam man lima leen di proposer moy seen xam bobu mais nañ ko matérialiser da ngay ko xamni ay ndaw yu bari dañ koy top han dañ koy top lan parce que day tok est ce que da len di jangal non parce que dafa yor ay idées panafricanistes genn wax fi mais né ils n'ont qu'à mettre sur place des structures jangal nit ñi xam seul la science peut libérer xam mo meuna libérer mais nit ki nga jël embargo nga and ak mom ngeen di lité di sanni xeer fe han di def yi ñu len di japp di tejj ak yu ken xamul lool du lit Lolu désordre la. Yefu khawarij la. Day leer han. Yefu khawarij la. Lolu yefu khawarij la. Du Islam, du xel, du civilisation, du lenn. Yonenti bi bam ñewé, est ce que dafa nekkon Makka di marche ak manifester? Dedet. Daru Arqam la dem. Tijj Daru Arqam. Bu gene wote ji. Kuko fekk Daru Arqam mu jangal la. Yar la. Yu'allimuhumul kitab wa yuzakkihim. Légolé sa nga gis ko xamanteni ni day tuddé wo sunnit mais nga gis ko mu top ci yoyu lolou du sunna dé du yoon bi yoon bi moy jang diina jotali jangalé waaw mais ay manifester marche kërën fé dédét sanni xéer toj fié wir fé dédét lolou yoonu khawarijila yegawul sax sunna bokul ak sunna dara lolou yoonu khawariji la na leer nañ bu ko defé ñu tek fofu sunu baram ñaan sunu borom jalla wa ala mu defal ñu tawfiq gindiñu ngok defal ñu tawfiq gindiñu defal ñu afiya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.